Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 października, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie miał nowego szefa. Minister kultury odwołał Magdalenę Srokę. Eksplozja w jednym z bloków w warszawskim Ursusie. Jedna osoba została poważnie ranna. W Turcji rozpoczął się proces ponad 140 wojskowych oskarżonych o udział w nieudanym puczu. Magdalena Sroka straciła stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W komunikacie Ministerstwa Kultury czytamy, że po zasięgnięciu opinii Rady Programowej PISF, minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora, a przyczyną odwołania jest, tu cytat, naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera Doda, prezesa Stowarzyszenia Filmów Cyfrowych w USA. W oficjalnym piśmie wydanym przez PISF dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej, napisano w komunikacie. Dodajmy, że opinia Rady Programowej PISF była negatywna. Rada nie znalazła przesłanek do odwołania Magdaleny Sroki, której kadencja upływa w 2020 roku. W całej sprawie chodzi o podpis dyrektor Sroki pod listem wysłanym do prezesa wpływowego amerykańskiego Stowarzyszenia Filmowców. Napisano w nim, że w Polsce może wrócić cenzura, a polscy filmowcy są prześladowani. Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu, do jakiego doszło w jednym z mieszkań w warszawskim Ursusie. Podjęto decyzję o ewakuacji tego bloku i sąsiedniego budynku. Na miejscu eksplozji są pirotechnicy. Jest podejrzenie, że tam znajdują się jakieś materiały pirotechniczne. Wyjaśnia Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji informuje, że sprawdzane są okoliczności tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wybuchu. Poprawki dotyczące ustaw o sądownictwie spełniają oczekiwania prezydenta, zapewnia rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek powiedziała, że jutro Andrzej Duda otrzyma na piśmie zmiany wprowadzone przez Klub PiSu do prezydenckich projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział je podczas piątkowej rozmowy z prezydentem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Turcji rozpoczął się proces 143 byłych wojskowych oskarżonych o udział w nieudanym zamachu stanu w ubiegłym roku. Prokuratorzy żądają dla wszystkich kary dożywotniego więzienia. Pierwsze przesłuchanie odbyło się w okolicy Stambułu. Pierwsza rozprawa dotyczyła krwawych starć, jakie miały miejsce na moście nad Cieśniną Bosfor, zwanym dziś Mostem Męczenników 15 lipca. To na nim wojsko otworzyło ogień do cywilów, którzy zgromadzili się tam na wezwanie prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, aby powstrzymać zamach. W zamieszkach zginęło 34 cywilów, w tym bliski przyjaciel Erdoğana. Wśród byłych wojskowych, którzy pojawili się na sali rozpraw, jest 30 oficerów. Wszyscy są oskarżani o zabójstwo i próbę obalenia tureckiego rządu i parlamentu. Proces odbywa się w sali sądowej naprzeciw więzienia Silivri, gdzie przetrzymywane są setki osób oskarżanych o związki z organizacją Fethullaha Gülen'a. Muzułmański duchowny jest, zdaniem Ankary, odpowiedzialny za zorganizowanie zamachu, w którym zginęło co najmniej 250 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Ankara oskarża też organizację Gülen'a o długoletnią kampanię na rzecz obalenia tureckich władz i infiltrację wojskowych, policyjnych i sądowniczych instytucji w Turcji. Beata Kukiel-Wrajla, Polski Radio. Dodajmy, że w przyszłym tygodniu, dokładnie we wtorek, prezydent Turcji Recep Erdoğan będzie z wizytą w Polsce. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Burmistrz Barcelony Ada Colau oznajmiła, że jest przeciwna jednostronnemu ogłoszeniu niepodległości Katalonii. Jej zdaniem wynik referendum nie może stanowić podstawy do ogłoszenia niepodległości. Jednocześnie pani burmistrz wezwała Madryt do wycofania wojsk z regionu. Zażądała, by premier Katalonii zrezygnował z planu ogłoszenia secesji, co ma zamiar zrobić jutro w lokalnym parlamencie. Kilka godzin temu hiszpańskie media podały, że rząd w Madrycie ma plan zastosowania siły i uruchomi go wkrótce po ewentualnym ogłoszeniu przez władze Katalonii secesji. Pożary lasów pustoszą środkową Kalifornię. Spłonęło 1500 budynków, a kolejnych kilka tysięcy jest poważnie zagrożonych. W środkowej Kalifornii płonie równocześnie 9 groźnych pożarów. Łącznie ogień strawił obszar o powierzchni 22 tysięcy hektarów. Najgroźniejszy pożar wybuchł w rejonie Santa Rosa na północ od San Francisco. Mieszkańcy tysięcy domów zostali zmuszeni do ewakuacji. Wielu z nich uciekało w środku nocy z przerażeniem, obserwując zbliżający się ogień. Kilka dróg zostało zamkniętych. W wielu miejscach unoszą się kłęby gęstego dymu. Stan nadzwyczajny wprowadzony przez gubernatora Jerry'ego Browna obowiązuje w trzech hrabstwach – Napa, Sonoma i Yuma. Dzięki niemu można wygospodarować dodatkowe środki na tymczasowe schroniska oraz wsparcie władz lokalnych. Z ogniem walczą setki strażaków, ale na razie bezskutecznie. Akcję gaszenia pożarów utrudnia niska wilgotność powietrza oraz silny wiatr. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro wszędzie możliwy przelotny deszcz, ale najwięcej opadów na zachodzie kraju. Na termometrach przeważnie 11-13 stopni, tylko na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich 8-10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cały Kaziu dalej rozrabia. Tak, to już czwarta edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią między innymi Stanisława Celińska, Kaja, Wojciech Waglewski, Paweł Domagała, Michał Kępa, Artur Andrus oraz goście specjalni Bogdan Łazuka, Wojciech Karolak. Od 12 do 15 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór Państwu. Wita wszystkich wieczorny disc jockey Wojciech Mann i rozpoczynamy audycję, w której dzisiaj będzie trochę nowego, trochę starego, trochę krótkiego i trochę długiego. If I ever leave you, you could say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a girl to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. I brought it all home to you, babe. I never spent one red cent. Now is that any way for a girl to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. I'm not I'm only flesh and blood. But I'd be anything you desire. I could be queen of everything, and, or just a tiny grain of sand. Now, is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? 'Cause I love you more than you will ever know. Said I love you, I love you, I love you, I love you, yeah. I love you. Była jedna z ulubionych w Maniaku wokalistek bluesowych, urodzona w Detroit, Geneva Magnus. A nagranie pochodziło z takiej małej tegorocznej płyty Blue Again. A że płyta ładna i że artystka ulubiona, to oczywiście nie poprzestaniemy tylko na tym utworze. Zresztą to znany bardzo tytuł I Love You More Than You'll Ever Know. I za chwileczkę jeszcze Geneva dwukrotnie. If I Can't Have You i Buck. If I can't have you. Thank you. The way you hug me. The way you hug me. The way you squeeze way me. You squeeze the me. Way you kiss way me. You kiss me, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If I can't have you. If I can't have you, if I can't have you, if I can't have you. So gentle are the things you do. I said I never have to worry about you going out. There ain't no other woman, ain't no need to doubt. So early to bed, yeah, yeah, early to rise. I know just what you're thinking by the look in your eye. I say, book, so sweet is your breath. Like to wash you and kiss you when you're well. So hold me close, squeeze me till I cry. Please love me, honey, till the day I die. Yeah. About the way that I feel for you. So gentle are the things you do. Oh, so gentle, oh, so gentle. Geneva Magnus wystąpiła, a teraz zgodnie z moją zapowiedzią na początku coś długiego. Mało tego, będzie to, myślę, wydarzenie bez precedensu w historii tej audycji, ponieważ dziś przedstawię koncertową wersję pewnego utworu, ale w najbliższej przyszłości, być może, nie, za tydzień może jeszcze nie, ale niedługo, znowu koncertowa wersja tego samego utworu, tylko zarejestrowana podczas innego występu i równie długa, jeśli nie dłuższa, ale wydaje mi się, że to wszystko warte tego czasu, który poświęcimy na słuchanie. Jesteśmy w roku 1966. Jest taka grupa Paul Butterfield Blues Band w rewelacyjnym składzie. No i ona na koncertach, jak to wtedy bywało, wykonuje niektóre swoich utworów w wersjach bardzo rozbudowanych. I dzisiaj usłyszymy pierwszą z tych wersji, kilkunastominutową. Utwór, który prezentują, to East West, a skład, no przypomnę tylko tym z Państwa, którzy aż tak za bardzo się nie interesują historią bluesa, że są tutaj nazwiska no, naprawdę niezwykłe, bo poza liderem Paulem Butterfieldem mamy na gitarze Mike'a Bloomfielda, jest też Elvin Bishop, jest Mark Naftalin, no po prostu znakomity skład, ale nie tylko ważne są nazwiska, ale również ta muzyka, którą robią i za chwilę Państwo usłyszą, że ta wersja East West naprawdę godna jest poświęcenia jej tego czasu. Thank you. Paul Butterfield Blues Band, legendarna grupa i jedno z żywych nagrań znakomitej kompozycji East West. Paul Butterfield, harmonika i wokal i całe to fantastyczne towarzystwo. Jak mówiłem, wrócę do tego utworu w jeszcze bardziej rozbudowanej wersji, tylko dokładnie nie wiem, czy w następnej, czy w którejś z późniejszych audycji. A teraz głos, którego nie można pomylić. One thing I've learned after all these years, you're gonna save yourself a whole lot of tears. Don't try to figure out who was wrong and who was right. Got to move along, baby. Staring at your old photographs, walking around your neighborhood, gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was one of a kind. You got to roll with the punches. Walking around your neighborhood, gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was just one of a kind. You got to roll with the punches. Man, you got to try and go with the flow. Roll with the Punches to tytuł płyty, całej płyty i tego utworu, który przed chwileczką zabrzmiał w tej audycji. Roll with the Punches, czyli po polsku, ja wiem, ustawiać się tak jak wiatr wieje, może tak to przetłumaczyć. Van Morrison oczywiście rozpoznawalny natychmiast, nowa jego płyta, Van Morrison to jest taki artysta, przynajmniej w moim przypadku, że nawet jeśli znam jakiś utwór na pamięć i słuchałem go dziesiątki czy nawet setki razy, to każde kolejne wysłuchanie sprawia mi wielką przyjemność. I trochę liczę na tych z Państwa, którzy myślą podobnie, oferując Wam jeszcze dwa nagrania z tej nowej płyty. Płyty, na której Van Morrison, znany z różnych wycieczek stylistycznych, tutaj skoncentrował się znowu bardziej na bluesie, a nie na soulu, nie na rytmem bluesie. No ale tak czy inaczej mistrz jak zwykle robi to po mistrzowsku. No więc najpierw mamy połączone w jeden Stormy Monday i Lonely Avenue, a potem Going to Chicago. Call it Stormy Monday, baby. Lag out, love, the chips are just as bad. Wednesday's worse. Lag out, Thursday's oh so sad. Too sad. The eagle flies on Friday. On Saturday I go out and play. Oh, the eagle flies on Friday. Lord, on Saturday I go out and play. And on Sunday I go to church. Lord have mercy. You know my heart's in misery. Oh, yeah. Lord have mercy, baby. Got to find my baby. You better find my honey child. Send her back. Back home. Send her back to me. Because my room has got two windows and the sunshine never comes through. So dark and lonely since I broke it off, girl, with you. I live on a lonely avenue. Yeah, the girl don't say I do. And I'm oh so sad and blue. It's all because of you. I wanna cry. I wanna cry. Lord, I wanna die. I live on a lonely avenue. Lonely avenue. My feet. It feels like lead, and my pillow feels like stone. Well, I keep on tossing and turning every night. It's no good being alone. I live on a lonely avenue. When I say I do, well, I feel so sad and blue. It's all because of you. Lonely avenue of life. Ooh, baby. eyes. Sunshine never comes through. So, so dark and lonely. Since I broke it up with you, I live on a lonely avenue. Girl, don't say I do. In the so, so sad and blue. So because of you. New York joys, I'm bound for Illinois, just as fast as I can. You New York women think you make a fool of any man, play all kinds of games, and you cheat if you can. Treat them like a tool, make a man a fool. What a beautiful model. Got my money, that's it. How come you mind if I split? Going back where a woman knows the way to treat a man. And people are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest. It's a real down city full of good folks who come from home. And when I get back, I'll never roam far from my Chi-town. Goodbye, farewell. I'ma see you later. To Chicago. So sorry that I can't take you. I come from Chi-town. Chi-town is my town. Hey, going to Chicago. Sorry that can't take no you. No use in crying. Tired of your life. The screamy, dreamy town. Monkey woman like you can do. I got a quick job. Can't make it with you. When you see me coming, baby, raise up your window high. Your window to the sky. Yeah. Want you to raise up your catch window high. Me passing on the fly, yeah. See me leaving. Hang down your soul and walk a while, yeah. Hurry down, hurry down, hurry down, Dr. Sunshine. See what tomorrow, tomorrow brings. Hurry down, Sunshine. See what tomorrow brings. Of spring tomorrow brought sorrow. Mean and evil, you're mean and evil, and you do things you ought not to, ought why not to you're do. You're a mean one. First time I see one. You're so mean and evil, you know what I mean. Do things you ought not to do. You used to be cool. Go find a new fool. But now I've got my money, honey, and I don't have to put up with you. Hate you and your town. That's why I've got to put you down. Na zakończenie dzisiejszego wydania Maniaka Pociągu jeszcze jedno nagranie sygnalizujące fakt, że Kim Simmons nie pozwala zapomnieć ani o sobie, ani o zespole Savoy Brown. Najnowsze wcielenie tej grupy wyprodukowało nowy album Witchy Phoenix, o którym w tej audycji jeszcze na pewno będę mówił, a dziś na zachętę i na pożegnanie w ich wykonaniu Living on the Bayou. In a backwater town close to bed, there's a saxophone man playing in the line. He's blowing those notes 6-8 times. Living on the bayou, living on the bayou. what she's gonna tell you.